nie wiem, nie jestem pewien właśnie tego. Jak czekam, jak wzór, że ja patrzę, kręcę jak banda krętaczy i może już widzę inaczej, a może nie, bo kto to wie, kto powie i wytłumaczy mi. Może A, a może B, może Do, a może Re, a może nie daj Boże, z magikiem się dziś złożę, dap nam pomoże i znowu się położę trochę. Zaczynam raz, dwa, a może trzy, cztery. Filip z gramofonem, a może adaptery. Nie jeden może kity pcha, ale ja jestem szczery. Wielu dla pieniędzy gra, a może dla kariery. A może kurwa pizda, a może do cholery. A może jestem joka brat i mam na to papiery. A może nie, a może tak i nie. Bo kto to wie, kto powie i wytłumaczy mi tak. A może tak, a może nie. A może tak, a może tak, a może nie. Kto to wie, a może tak, a może nie. Masowej zagłady, kinces dla każdego, polokowny spod lady i pierdolić układy, na które nie ma rady. Luz, samo znam, nie tylko owocowy, choć lubię takowy, bo jest smaczny i zdrowy. Sizyfowa robota, Don Kiszota to głupota, nawet gdy z myszką i gra despota w roli kota. To boli, to się nie trzymasz kontroli, musisz to pierdolić, lekarz czas bólu koi, albo i omego zagapiony w swoje ego. Posłuchaj tego, bo to z życia codziennego, racji twojej racji, którą na kolację, choć jest ciężko strawna, to sram ją od dawna, bo mam swoją, która jest moją ostoją. Nie słuchają ci, którzy prawdy się boją, bo kąt widzenia leży na prościedzenia. Ty siedzieć chcesz wyżej, to z góry oceniasz. Może tak, a może nie, a może jak, a kto to wie? Może Jerzy Owsiak wie, jak to chce. A może tak, a może nie. A może tak, a może tak, a może nie. A może tak, a może nie. A może tak, a może tak, a może nie. Bagażu, ale boga, nie wiem czy mundurek, czy też toga. Może pracy płaca, a może zapomoga. Może koka w nogo lub kątomierz w kącik oka. Ja nie wiem, nie jestem pewien, jestem leniem. Popadam czasem w zapomnienie lub odrętwienie i składam rymy z rzadka, jak straczka mego dziadka. A może czekoladka, a może cukiereczek. Może wolę budyń, a może kisieleczek. Zobacz, moje ręce są w chodniku odciśnięte. Może to nie szkodzi, może powie, że to snobizm. A może słucham ciebie, a może mnie to jebie. Może koty dziś przyniosą jointy, tuby, jakoby hip-hopowy kic, to nie pic. Nie chce mi się, nie chce. Może tak, tak, a może nie. A może tak, a może tak, a może nie. A może tak, tak, a może nie. A może tak, a może tak, a może tak, a może tak, a może tak. Ha. Ja też wychodzę. Nara.